30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie traktat o przyjaźni i współpracy między Polską i Francją. Komisja Europejska obserwuje działania Ilona Maska na serwisie X. Prezydent Azerbejdżanu obarczył Rosję odpowiedzialnością za grudniową katastrofę azerskiego samolotu. Polska i Francja podpiszą traktat o wzmocnionej przyjaźni i współpracy, poinformował o tym szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas wizyty w Paryżu. Minister Sikorski wziął udział w naradzie ambasadorów Republiki Francuskiej i spotkał się ze swoim odpowiednikiem Jeanem Noelem Barrotem. Jak podkreślił, nowy traktat będzie ilustrował głębie i bogactwo relacji z Francją. Jestem przekonany, że nowy traktat będzie stanowił istotny impuls dla stosunków polsko-francuskich, a finalizacja prac nad traktatem nastąpi w najbliższych miesiącach. Cieszę się, że Polska jest postrzegana nad Sekwaną jako atrakcyjny partner polityczny i gospodarczy. Potencjał gospodarczy Polski znajduje swoje odzwierciedlenie w dynamizacji dwustronnej wymiany handlowej z Francją. 1 stycznia Polska objęła na pół roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Celem wizyty ministra Sikorskiego w Paryżu jest przedstawienie priorytetów polskiej prezydencji oraz omówienie wyzwań stojących przed wspólnotą. Zarzut działania wspólnie i w porozumieniu w celu zabójstwa usłyszeli 21-letnia Martyna K. z Koszalina oraz 29-letni Harald Lampus T., obywatel Albanii i Grecji. Są podejrzewani o to, że w nocy z soboty na niedzielę w Koszalinie śmiertelnie ranili ostrym narzędziem Artura C., 32-latka, który mimo szybkiej interwencji ratowników i reanimacji nie udało się uratować. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, nie przyznają się do winy i obciążają się wzajemnie. Jutro sąd ma zdecydować, czy trafią do aresztu i na jak długo. Obojgu grozi dożywocie. Komisja Europejska sprawdza, czy działania Ilona Maska na stworzonej przez niego platformie X są zgodne z unijnym prawem. Chodzi o zapowiadaną na czwartek debatę amerykańskiego miliardera z przewodniczącą skrajnie prawicowej i prorosyjskiej alternatywy dla Niemiec. Przed zaplanowanymi na luty wyborami w Niemczech Musk otwarcie wspiera nacjonalistyczną partię, krytykując władzę w Berlinie. Sama debata na platformie X z szefową alternatywy dla Niemiec nie jest złamaniem reguł, ale jak tłumaczy rzecznik komisji Thomas Renier, kluczowe będzie to, co będzie się działo na platformie. What we want is that od właściciela platformy oczekujemy, by zapewnił, że pojawiające się treści nie będą niewłaściwie wykorzystywane ani traktowane w sposób preferencyjny i że nie będzie nadawać większej widoczności jednemu typowi treści. Takie są zasady unijnych przepisów. Na ich podstawie Komisja Europejska rozpoczęła już przeciw platformie X postępowanie w grudniu 2023. Zarzuciła jej brak reakcji na nielegalne treści i manipulacje. W wielu europejskich krajach w tym roku są wybory, w tym m.in. w Polsce. Bruksela obawia się, że Musk będzie chciał wykorzystać Platformę X do ingerowania w ich przebieg. Prezydent Azerbejdżanu wskazał Rosję jako odpowiedzialną za katastrofę azerskiego samolotu. Ilham Alijew mówił o tym w trakcie spotkania z ocalałymi pasażerami i członkami załogi. Do katastrofy doszło 25 grudnia. Z 67 osób obecnych na pokładzie przeżyło 29. Maszyna lecąca z Baku do Groznego została ostrzelana przez rosyjską obronę powietrzną. Rosjanie tłumaczyli, że lotnisko w stolicy Czeczenii było atakowane przez ukraińskie drony. Mimo próśb pilotów, którzy zgłosili uszkodzenie maszyny, rosyjskie służby odmówiły zgody na lądowanie i wysłały Embraera do Kazachstanu. Uszkodzony samolot przeleciał nad Morzem Kaspijskim i rozbił się na lotnisku w kazachstańskim mieście Aktau. Prezydent Azerbejdżanu oświadczył, że gdyby Rosjanie zamknęli przestrzeń powietrzną wokół Groznego i poinformowali o tym pilotów, to nie doszłoby do tragedii. Ilham Alijew podkreślił, że próby ukrycia prawdy przez Moskwę wywołują zdziwienie, żal i uzasadniony gniew. Azerbejdżan żąda od Rosji wskazania i ukarania winnych tragedii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami będzie padać deszcz. 3 stopnie na północy, 6 w centrum i na zachodzie, 9 na Podkarpaciu. Autopromocja. Tomek Beksiński i ja, fani muzyki i słów. Przez cały czas naszej przyjaźni rozmawialiśmy o świecie i książkach, oglądaliśmy filmy i toczyliśmy spory o wartości. Słuchaliśmy muzyki, pisaliśmy listy. Od 25 lat co jakiś czas kolejna niezaklejona koperta ląduje w szufladzie mojego biurka. Wszak death is not the end. Dlatego w tej audycji listy będą w roli gości. W

Zbliża się 10 po 10. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa w drugiej części programu. Ta godzina audycji upłynie pod hasłem z klasyki polskiej alternatywy. Przed dwoma miesiącami mniej więcej skończyliśmy na literze I. Dziś J jak Janerka. Wieje. Przed momentem to piosenka z albumu Fiu Fiu z roku 2002. Ale Janerka, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej muzyki alternatywnej, a może wręcz najwybitniejsza, jeśli chodzi o artystów żyjących. Fantastyczny artysta, który od około 40 lat raczy nas już swoją twórczością. Za chwilę cofniemy się do roku 1986, kiedy to ukazała się debiutancka płyta solowa wcześniejszego lidera grupy Klaus Mittwoch. Płyta zatytułowana Historia podwodna. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Thank you. J jak Janerka. Lech Janerka z albumu Historia Podwodna to był utwór zatytułowany Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. A teraz K jak kombajn do zbierania kur po wioskach. Zespół, który w 2003 roku wygrał festiwal w Jarocinie, a dwa lata później zadebiutował płytą długogrającą Ósme Piętro. Płytę, którą patronatem objęła właśnie radiowa Trójka. Yeah. Straszę was, żeby zapomnieć, jak bardzo się was boję. Omijam na sztucznie obojętne i smaruję wasze mięso, bo samym przed spojrzeniem okropny kask zakładam na głowę, mam ręce na wierzchu i kości na wierzchu, więc wychodzę na ulicę i nie wiem, co jest dla mnie dobre. To była grupa Kombajn do zbierania kur po wioskach. Śpiewał Marcin Zagański. Dwa utwory ze świetnej płyty Ósme Piętro. Warszawa i połączenia. K jak Kombajn do zbierania kur po wioskach. L jak Leny Valentino. Zespół na poły legendarny, dlatego że nagrał tylko parę singli i jedną płytę długogrającą. Jeśli chodzi o skład, to na początku Artur Rojek, Wojciech Lala-Kuderski z Mysłowic, Mietal Waluś z Negatywu i Michał Koterba z Korbowodu, a później trochę się sytuacja zmieniła. Doszło trzech muzyków ścianki: Maciek Cieślak, Jacek Lachowicz i Arkady Kowalczyk. Za chwilę posłuchamy Leny Valentino z jedynego albumu Uwaga, jedzie tramwaj. Chłopiec z plasteliny, a wcześniej Trujące kwiaty, dwa utwory z albumu Leny Valentino. Uwaga, jedzie tramwaj. Na literę M legenda naszej krajowej zimnej fali z lat 80. i z późniejszych dekad. Również Made in Poland z Krakowa. Warto zwrócić uwagę na teksty zespołu, zwłaszcza te najwcześniejsze, a ten jeden z najwcześniejszych już za chwilę. Ja myślę. M jak Made in Poland. Ja myślę i ucieczka. Te utwory już za nami, a na N Nosowska. Kasia Nosowska na co dzień wokalistka, przynajmniej kiedyś wokalistka zespołu Hej. Między trzecim a czwartym albumem tej grupy znalazła czas na nagranie i wydanie debiutanckiej płyty solowej zatytułowanej Puk Puk. A na tej płycie znalazł się utwór, który okazał się później jednym z największych przebojów w całej karierze solowej artystki. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przekupach sumień pozbawionych próbujesz dostrzec którąś z boskich cech. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Musisz to przyjść. kotłem, złotym ostatnim. O lesie, a wcześniej Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, śpiewała Kasia Nosowska. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji GH+, którą zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 23 na kolejny odcinek z cyklu Ludzie zaprosi Państwa Aneta Aftoniuk, a teraz na zakończenie audycji O jak Ostian. Zespół, który założyli byli muzycy grupy Anawa, Jacek Ostaszewski i Marek Jackowski, a w późniejszych latach przewinęli się przez skład grupy tacy artyści jak Wojciech Waglewski, Antymos Apostolis, Milo Curtis i wielu innych. Księga Liści, Statek Lunatyków. Życzymy Państwu spokojnej nocy. Do usłyszenia.